Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Merhaba Can. Evet, bir pazartesi daha beraberiz. Cinnet hali gibi görünen bir dünyanın ortasında. Yani sular, seller ve orman yangınları bir taraftan, yani yüz binlerce insanı tahliye edilmesine yol açıyor bir yandan. Bir yandan savaşlar, sınırdan kaçan, savaşlardan kaçan insanların hapsolması, sınır kendi ülkelerine ve başka faciaların içine düşmesi durumu var. Mısır var ve bir de kentsel dönüşüm vaziyeti var. Evet. Nasıl bir tablo şey yapalım? Hiç konuşmayalım, susalım yani. Evet. Vallahi yani insan şimdi neresinden başlayacağını bilemiyor. Tatsız bir dönem. Şimdi bu kentsel dönüşüm geçen haftanın başbakanın başlattığı önemli yine böyle 100 metrelik bu podyumlarda bir görkemli açılışlarla başlattığı bir program. Siz de izleyicilerimiz biliyor, ben AK Parti hükümetlerinin izlediğim bazı pek çok şeyini izlemeye çalışıyorum ama bir bu TOKİ sürecini izlemeye çalışıyorum. Bir de kentsel dönüşüm sürecini de özellikle incelemeye çalıştığım yerlerden biri. TOKİ'de de zaman zaman gündeme getirmişizdir. Son 10 yılın TOKİ çalışmaları, TOKİ faaliyetleri bu hükümetin de gelecekte hesabını vermekte zorlanacağı alanlardan biridir. Bir iktisat gazetecisi olarak da bu süreci takip ederken burada bilinmezliklerle karşı karşıya kaldığımızı, TOKİ rakamlarının bırakın sosyal kültürel doku üzerindeki etkilerini, iktisadi olarak TOKİ'nin bir kamu görev zararı üretip üretmediği konusunda bile tatmin edici yanıtları hükümetten, ekonomi bürokrasisinden alamadığımızı, bu konunun bir sır gibi saklandığını ve toplam kamu büyüklükleri içerisinde TOKİ'nin merkezi bütçeye, devlete olan alacak ve borç süreçlerini, hesaplarını, bilançolarını bilemediğimizi ve bu konuda hükümet tarafından en başarılı faaliyetinin rakamlarının adeta gizlendiğini de zaman zaman gündeme getirmiştim. Bunu bir şimdilik bir kenara koyalım. Kentsel dönüşümde önemli konulardan bir tanesi hükümet faaliyetlerinin. Kentsel dönüşme ihtiyaç yok mu? Elbette var. Özellikle böylesine bir deprem kuşağında yaşayan yapı stoğunun üçte birlik kısmının sağlıksız, depreme dayanıksız koşullarda olduğu bir ülkede tabii ki kentsel dönüşüme, binaların sağlamlaştırılmasına ihtiyaç var. Hükümet yaklaşık 11 yılını dolduruyor. İşte son bu yıl içerisinde kentsel dönüşümle ilgili ataklarda bulundu. Nedeni, bu konu daha önce gündeme getirildi hükümet tarafından. Ama 2B diye bir yasa vardı. Kısaca söyleyelim, 2B orman arazisi niteliğini kaybetmiş ve bu araziler üzerinde yerleşmiş kişilere bu arazilerin, arsaların arazilerin satılmasını öngörüyordu. Bu konu hatırlarsınız, yani hükümetin ilk faaliyetlerinden biriydi. Bayağı bir karşı koyuş oldu. O zaman evet, radyo olarak karşı konuldu. 2003-2004 yıllarıydı. Ve geri adım attı hükümet. Ama daha sonra 2010'dan sonra, 2010 ve 2011 seçim zaferlerinden sonra bu konuyu gündeme getirdi. Ve buradan 35 milyar dolar civarında bir kaynak beklentisi içindeydi hükümet. Ve bu kaynağı da kentsel dönüşüme harcayacağını söylüyordu. Tabii yani bu, o dönemde de bu kadar bir kaynak temin edilmesinin aklı selim iktisatçılar mümkün olamayacağını söylemesine karşın topu topu burada yani kayda değer hiçbir para yok dedi sonunda bu konuyla ilgili bakan. Burada bir kaynak sağlanamadı. Ama kentsel dönüşüm için kervan yola çıkarılmıştı. Hükümet böyle bir hükümet. Kervanı yola çıkıyor, sonra düzeliyor genel olarak yaptığı uygulamalar bu şekilde. Evet, yani yasayı bu... çıkarıyor, yönetmeliği çıkarmadan işe başlıyor. Evet, bunun çeşitli örnekleri de var. Üçüncü köprüde de şimdi daha bir sürü muazzam problem çıktı. Hukuki olarak da çarpıklıklar, hatta ya kabul edilemeyecek şeyler olduğu açıkça ortada olmasına rağmen, şimdi üçüncü köprüyle ilgili mesela orada o konuda yazı yazanlar fotoğraf safarisine çıkanlar da söylüyorlar ki çok vahim bir duruma gelmiş durumda. Kuzey Ormanların içinde Demirci Köy çölü diye bir şeyden bahsetmek mümkün deniyor. Yani şimdi bir parantez bandım açtınız. Yani Başbakan bayramda kıyıları dolaşmış, ne bu felaket demiş. Evet. Yani başbakan olan kendisi, bakanı da yanında. Belediyeleri, yani bakan da İskenderun'dan İstanbul'a kadar her yeri dolaşacağız, bunları yıkacağız filan. Yani gerçekten akıllara ziyan bir durum. Çünkü evet, yani başka biri başbakan değildi, başka birileri bakan değildi. Bu süreç de başka birileri yoktu bu ülkeyi yöneten. Onun evet, için, o da yani tam Bodrum kıyılarını denetlerken işte felaket diye özetlemişti durumu, ama belediye başkanları da aslında başbakana cevap verdiler bir şekilde ve sorumluluk aslında bakanlarda, yani arazileri bakanlıklar tahsis etti diyor. Yani orada bu bayramdan hemen sonra bir Bodrum'la ilgili sonra başka bir programda konuşuruz. Bir bölge acele hazine arazisi turizm alanı ilan edilip özelleştirme kapsamına alındı. Yakında da başka birine verilecek. Başbakanın iddia ediliyor ki o konuyu da bu süre içerisinde inceledi. Neyse, onu bir tarafa koyalım. Evet. Kentsel dönüşüm şeye de girdi. Yani biz aslında o konuda da o kadar çok günlük siyasi konular var ki 10. 5 yıllık kalkınma planı kapsamında da değerlendirildi kentsel dönüşüm. Ve kentsel dönüşüme ilişkin işte analizler, yapılması gerekenler orada da konuldu. Ve 2013 Mayıs ayı itibariyle 19 ilde 46 farklı alanda 97.300 adet yapıyı içeren yaklaşık da 610 bin kişinin buralarda yerleştiği 9000 hektar alan dönüşüm alanı olarak ilan edildi. 10. plan döneminde işte şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacında 4.1 milyon olacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kentsel dönüşüm ne ilişkin sanıyorum başbakanın bu açıkladığı ve törenlerde işte yıkımları canlı yayın yıkım yaptırdığı alanların ikincisi bu yıl içerisinde, bir de üçüncüsü gerçekleşecek. Şimdi bu gerçekten devasa bir büyüklükte, yani Türkiye'nin eğer bütün yapı stoğunun eritilmesi, yapı stoğundaki arızalı binaların yapılaşmanın elden geçirmesi istemiyorsa, bu böyle inanılmaz bir işte 6-7 milyon civarında bir yapının yeniden elden geçirmesi anlamına geliyor, dönüştürülmesi anlamına geliyor. Ve bunun da rakamsal büyüklüğü 400-500 milyar dolarlara ulaşıyor. Bunları niye öyle böyle mi? Yarım, rakamlar yarım trilyon konmuş değil. Yarım trilyon dolara kadar, öyle mi? Evet, evet. Şimdi bunun ilk etapta işte yaklaşık 100 bin adet yapının kentsel dönüşüm kapsamına alınması hesaplanıyor, düşünülüyor. Bir taraftan da bakarsanız yerel seçimler, genel seçimler, işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri, anayasa tırnak içinde gündeme gelecek seçim sürecine giriyor Türkiye. Bu kentsel dönüşümde seçimlerle bağlantısı çok yüksek bir konudur. Malum insanlara barınma işleri. Şimdi bu konu o kadar yine ben yaptım oldu zihniyetiyle geçiyor ki, işin şey tarafına izninizle, yani sosyal dönüşüm, bu konu sosyal hayata, kültürel hayata, bu dönüşümün nasıl olması gerektiğini, nasıl dönüştüreceği ve nasıl şekillendireceği, değiştireceğini düşünün konuyu bir tarafa bırakıp ben bunun kaynağını merak ettim başından itibaren. Pardon, yani tam bu noktada bir ufak parantez açabilir miyim? Erdoğan bu 17 Ağustos'un da yıl dönümünde bir yıkım düğmesine basarken Türkiye'nin 46 vilayetinde yıkım yapacağız. Bu yıkımlar yeni bir dirilişin alameti olacak şeklinde bir sembolik konuşma yapmış. Aslında bu gibi şeyler beni her zaman naçizane ürkütmüştür, bu tarz çok büyük vizyon konuşmaları. Ama zaten bir şeyi geçiyorum, yani 17 Ağustos'ta çok büyük yıkımlara uğrayan insanların bu acılarına da fazla saygı göstermeyen bir tavır bu şekilde bir yıkım büyüklük şeyiyle açmak. Ama onun dışında işte şimdi tam da sözünü ettiğiniz gibi bunu yapacak gücü, mali ve siyasi gücü olacak mı acaba? Evet. Gerçekten böyle bir kaynak yaratıldı mı, bu kaynak için bir model üretildi mi, bunu öncelikle bir baktığınızda ki sanıyorum Nisan ayında biz benzer bir ilk dönüşüm şeyinde yapmıştık bir program. O zaman ben Dünya Bankı hükümetin bu konuda kaynak sıkıntısı içinde olduğunu, bu bağlamda Dünya Bankası'na bir niyet mektubu hazırladıklarını, çok uzunca bir süredir banka kaynaklarına müracaat etmeyen hükümetin yeni bir ihtiyaç doğması ve bir ihtiyacı bir karşılığı olarak da bankaya bir girişimde bulunduğunu söylemiştim. Ki o zaman Başbakan IMF ve Dünya Bankası'na bütün borçlarımızı, pardon, IMF'ye borçlarımızı ödedik dediği zamanlar atlardı. Onu da takip ettik tabii. Şimdi Dünya Bankası da diyor ki ben binaya para vermem, altyapıya para veririm. Dolayısıyla Dünya Bankası'nın da bu yıkılacak ve imar edilecek şeyler için bir kaynak bulunması imkanı da ortadan kalkmış oluyor. Onlar daha çok sürdürülebilir kentler diye kapsamında altyapıya şey yapıyorlar. Altyapıya kredi kaynak veriyorlar. Şimdi bu konu Türkiye'nin böylece büyük bir hacim üzerinden bir konut inşaatına önümüzdeki dönemde girişmesi konusu uluslararası örgütlerin de dikkatini çekti tabii. Yani hem bu konuda Avrupa fonları, Avrupa Birliği olsun, Dünya Bankası gibi kuruluşlar, yani bu çok şeyle konuşulmuyor ama bu kaynağı nereden bulacaksınız diye ilgili bürokrasiye, maalesef basınımızın ve akademik dünyanın çok fazla şeyini çekmiyor. Bu yani dünya konut piyasası anlamında baktığınızda da çok büyük bir büyüklüğü olağanüstü. Dolayısıyla herkesin dikkatini çekiyor. Herkesin de sorusu var bu konuda, uzmanların. Nitekim uluslararası toplantılarda bu konu gündeme geldi. Ve hükümet bu konuda resmen, yani bu konu bir model üzerinden çalışılmıyor. Bir eylem planı herhangi bir şekilde bir yol haritası elinde olmadan bu yıkımlara başladı. Benim gördüğüm, konuştuğum insanlar bu kaynak meselesinin yolda ve model hususunun yolda düzenleneceğini söylüyor. Şu anda hükümetin, mesela bu konuda bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü kuruldu. Daha doğrusu bu Bayındırlık, eski Bayındırlık Bakanlığı ne oldu? Şehircilik ve Çevre Bakanlığı oldu. Bunun içerisinde bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü oluşturuldu. İlgili bir birim burası. Bu bakanlık da burası gözüküyor. Bu arada bir model buldu hükümet, 2B'den kaynak bulamayınca dediler. Onu da o zaman açıklamıştık. Yani o bizim Nasrettin Hoca fıkralarına benzeyen bir kaynak bulma modeli. Yani işte sürü dikene takılacak, diken dikeni yüne dönüştürüp çorap örülecek gibi bir model. Dolayısıyla yani bu konuda işte yerli bankalarda bir takım hazırlıklar falan, ama yani belediyelere düşen işler var. Müteahhitler bu konuda isteksiz davranıyor. Çünkü onlar da ucuz kaynakların devlet tarafından kendilerine verilmesini istiyorlar. Belediyeler de önlerinde bir seçim olduğu 6 ay sonra, 7 ay sonra seçimler olacak. Yıkım yapıp da yerine koyamama, inşaata başlamama riskinin seçim riskleri oluşturduklarını görüyorlar. Ama bu anlamda bir takım yıkımlar, faaliyetler sürülüyor. Biraz araştırdım ben. Yani bunlar direkt ihtiyacı olan vatandaşın işte depremden hasar görmüş ama adam içinde oturuyor falan. Tabii böyle özelliklere sahip olanlar da az miktarda olmasına karşın bunlar daha çok lojmanlar ve kamu binaları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu kervan yolda düzelirken muhtemelen biz bu arızalı dönüşüm yapılacak binaların lojman tarafını düzelteceğiz gibi geliyor. Biliyorsunuz evet, siz, lojman devletiyizdir. Evet, lojman devleti zaten öyleydi ama şimdi artı da peki evet. 400 milyar dolar hatta belki de fazlasına ulaşacak bir miktardan bahsediyorsunuz. Böyle bir kaynağı bulma imkanı olabilir mi? Çok şimdi terebi. Zaten bir de sevgili Ömer Madar, sevgili Can, şöyle yani siz böyle büyüklükteki bir yatırım bütçenizi, kaynak bulma mekanizmanızı oluşturmamışsınız. Bunun önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin içinde bulunacağı makroekonomik koşulların işte daralma, genişleme gibi bir perspektifte nerede olacağına ilişkilendirmek sizin. Ya yani ben bu konularda hep bakarım yani bu kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde bir tane iktisatçı var mı mesela? İktisatçı falan yok. Başka şey de yok zaten. Yani dolayısıyla bunun maliyetleri nasıl olacağı, nasıl dönüştürüleceği, yani inanın sosyal, kültürel, folklorik noktalarını bir tarafa bırakıyorum. Bunlar da çok çok en önemlisi bu taraflar. Ama iktisadi tarafında da iç yaratılmış iç kaynaklar, dış kaynaklar nasıl finanse edileceği, yatırım bütçesi nasıl yapılacağı, kaynağı nereden bulunacağı bir takım böyle el yordamıyla işler var. Bunlardan bir tanesi işte Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bir takım yetkiler bilmiyor. İller Bankası, o da aslında kamuoyunun çok gözünden kaçan bir husustur. Bu dönemde İller Bankası büyük bir kamu bankası haline getirildi, AŞ haline getirildi. İller Bankası'na çok çeşitli güçlü yetkiler verildi. İller Bankası arsa alıp arsa satıyor, arazi yapıp, mesela kentlerde, İstanbul'da da rastlarsınız, Ankara'da da rastlıyorum. Burası İller Bankası tarafından geliştirilmiştir bir arazidir. İşte bayağı tüccarlık yapıyor, müteahhitlik yapıyor. Ama bu arada yine TOKİ gibi bir, yani gelecekte ben inşallah yanılıyor olurum. TOKİ hesapları sonucunda Türkiye'nin kamu bankaları ve görev zararı şeklinde toplumun sırtına yüklenilen 2001 krizinde maalesef nasıl borç bankaların hortumlamaları, kamu ve özel bankaları, özellikle kamu bankalarının ve kamu faaliyetlerinin yarattığı zararlar görev zararı adı altında borçlara eklendi ve bu borçları hala Ömer Madra, Can Tombil, Ali Bilge ödüyoruz cep telefonumuzda, elektrik faturamızda, su faturamızda, benzin faturamızda, hayatımızın her işinde. Buna benzer bir şey TOKİ faaliyetleri nedeniyle karşımıza çıkabileceği gibi önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümde, çünkü şöyle bir tehlike belirmiş durumda ki bu bağlamda olası önümüzdeki dönemde yapılacak dış borçlanmaların hazine garantisi verilmesi hususunda hazineye de bir takım baskılar yapılıyor. Geçmişte biz bunu enerji sektöründe yaşamıştık. Yani dışarıdan borç buluyor özel teşebbüs, geliyor ama burada işi yapıyor, işte devlet yapıyor. Neyse, çeşitli modellemeleri var, finansman modelleri bunların. Onların detayına giremeyiz zaten. Ve buna da diyor ki dış kredi kuruluşu, ben sana veriyorum ama senin hazinen sen ödemezsen, sen belediye olarak ödemezsen hazinen garantisi versin. Bu garantili şeyler de 2001 yılında acayip bir şekilde borç şeyimizi artırmıştı. Çok risklidir. Benzer bir şey İller Bankası ya da başka kuruluşlar kanalıyla olası, ki bulunması da çok zor dünya konjonktürü açısından, bunun tamamına dünyadaki sermaye hareketleri açısından da baktığınızda, artı ekonominiz bir daralma şeyine giriyor. Bir taraftan dediğim gibi yani bir 5 yıllık planlar yapıyorsunuz, orta vadeli program var, orta vadeli programın çeşitli büyüme şey hedefleri var. Bunların içerisinde bu kentsel dönüşüm, ki inşaat sektörü büyümeye önemli bir katkıda bulunan bir sektördür. Yani sonuçta kredi, kaynak ihtiyacı, yükün altından nasıl kalkılacağı, mali eylem bir planı var mı bakıyorsunuz. Yani birazcık deneyim sahibi insanlar gidersiniz. Ya kentsel dönüşümün mali eylem planı, yani Alaturka'da olsa ya biz onu sonradan yapacağız diyen yetkililerle bile karşılaşıyorsunuz. İşte eller yordamıyla gidiyor. Yani bütçe içi kaynaklara baktım. Hani diyeyim ki kentsel dönüşüm genel müdürlüğüne olağanüstü bir kaynak aktarmıştır. Oradan harcama yapacaktır. Orada da öyle bir kaynağın olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yani çok riskli bir şey hükümet kendisinde atıyor. Önümüzdeki seçimler için bunlar çok iyi gösteri bölükleri olabilir. İşte yıkıyoruz yapacağız diye. Çünkü arada belediyelerinde işte seneli seçimlerinde 7 ay neyse Mart'ta olacak zaman kaldı. Geleceği işte bunların bitirilme süreleri de 1,5-2 yıl oluyor. Artık hızla ilerliyor şeyler ama gerçekten Türkiye işte beton dökerek geldiği iktidarın 11. yılında AK Parti iktidarı hala bu süreci beton dökmeye devam ettiriyor ama bunun da sağlıklı bir durumda araçlar geliştirilerek teknik, mali, idari araçların ortaya konduğu şeffaf bir yürütme olmadığı için şeffaf bir yasama da çok yasama faaliyetini sindire sindire götüremediği için kanunlar hızlı tren gibi geçiyor şeyden, komisyonlar şey yapılmıyor. Bakın daha bir anayasa bile yapamadı 11 yılda. Ondan sonra dolayısıyla sağlıklı bir yasama yürütme yargı süreçleri işlemiyor Türkiye'de. Açıkçası iç ve dış bir taraftan bakın dünya konjonktürü, yani Gezi, Mısır olmasa bile dünya konjonktüründeki gelişmeler Türkiye ekonomisinin cari açığını finanse edecek kaynakların en azından maliyetini yükseltti. Enerji fiyatları belli. Dolayısıyla ekonomik olarak balayının o süper balayının bittiği bir döneme denk giriyor. Yani süper balayının bittiği bir dönemde kentsel dönüşüme harcayacağın kaynakları toplumun önüne açık açık koymuyorsun. Bunun getireceği başka maliyetleri de tartışmadan şimdi iki tane broşür falan var. Gidin bu bakanlığın şeyine. Yani o da yıkım kredisi nasıl verilir, kira yardımı nasıl yapılır şeklinde işte bu yıkım sürecinde. Yani açıklayıcı bilgilere ulaşamıyorsunuz. Yıkımdan diriliş gibi doğacak öyle mi? Yani yıkımdan evet. Diriliş doğması ne istiyor bakan ama şey başbakan ama çok ürkütücü bir tabloda. Beklentilerine karşı yani ne yaparsınız siz bir yürütme gücü olarak yani koyarsınız bunu ortaya dersiniz ki bu böyle yani biz önümüzdeki süreçte her yıl 50 bin şey yapacağız bunun şu kadar kaynağı dış kredidir şu kadarı içeriden yaratıyoruz şu kadarı Türk özel sektörü işte bankacılık sistemi yaratacağız bunun da büyümeye katkısı şu olacak şimdi ortalıkta başbakansız özgür konuşan bakan bile bulamıyorsunuz evet yani bunları soracak ortamları da yeterince bulunduğunu söyleyemem yani. Dolayısıyla bu kentsel dönüşümün mali tarafında sıkı problemler olduğu çok net görüde biliniyor. Ve bu zaten bence TOKİ'de de TOKİ'nin sonunda o filmi göreceğiz yani. 10 yıl içerisinde ne yaratmış, ne almış, ne vermiş bunları ortaya çıktığında oradaki şeyi de bence yanıt bulamıyorum. Bunu şeydir söylüyorum. Türkiye'de herkes konut balonu var mıdır, yok mudur tartışması yapıyor ama TOKİ ne yapmıştır? Bana bir TOKİ bilançosu çıkarın. Hesap şeyini göreyim. Yani bunu bir göreyim ben. Yani nedir? Bunları göremiyoruz. Bunlar ikisi birleştiğinde Türkiye'de yarının 2023 perspektifi falan diyorlar ama çok ciddi durumlarla karşı karşıyayız. Biz daha önce kaldık Türkiye'de. Evet, işte büyük bir yani en önemli hazine sorun. Garantileri, görev zararları gibi inanılmaz toplumun sırtına yüklenen maliyetleri, faizleri ödedi bu ülke ama görev zararlarını Türkiye'deki geniş toplumsal kesimlere ödetti. Bunun da zararını evleri yıkılanlar öder. Onu söyleyeyim yani. İnşallah evleri de yapılır. Anladım. Ama şu andaki manzarayı umumiye budur. Evet, en önemli sorunlardan biri tabii sizin de altını çizdiğiniz kaç defa programlarda olduğu gibi bu şeffaflıktan yoksun. Yani plan programından geçtim. Bir de yapılanlarla ilgili herhangi bir şeffaf bir açıklama yapılmaması çok endişe verici. Öte yandan da mesela işte Başbakan Bodrum tatilinde kıyıları tekneyle gezerken durumun felaket olduğunu ve burada işte nasıl izin vermişler anlamıyorum filan dediği halde ya, anlamak. Bunu söylediğim gün istifa etmen lazım. Evet, aslında onu söylemeye çalışıyorum. Bir de yani mesela bugün Tarık Işık'ın bir haberi var Radikal Gazetesi'nde. Kıyı işgali raporu mecliste zaten rafta çürüdü diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu. Kıyılara girişin işte bütün bu engellenmesine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gündeme almış 2010'da, 2010 başında konuyu. 2012 ortasında da raporunu tamamlamış, 2,5 senede yazabilmiş. Raporda da kıyı işgali sorunu nedenleri ve çözüm yolları sıralanmış. Fakat pek rafta çürümüş yani. Şöyle bir şey var. Ülke yönetimine hakim olamama durumuyla karşı karşıyayız. Bakın, uçağınızı Suriye düşürüyor. Pilotunuzu Lübnan şey yapıyor. Somali'de büyükelçiliğiniz bombalanıyor. Mısır'da bilmem, Suriye'de içeride şeyinizi kendi kıyılarındaki taşlaşmaya hakim olamayan bir hükümet Suriye sınırındaki şeye nasıl hakim olsun? Yani gerçekten işler acısı bir durum var bu bağlamda ve yani direksiyon hakimiyetini yitirme gibi bir durumla karşı karşıya. Bakın işte devletin temel bir Mısır konusu var. Mısır'da nasıl bir pozisyon alacağı, işte bu hükümet bir pozisyon alıyor. İşte belli Mısır'da yaşanan vahşet, katliam ama ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı kamuoyuna deklare edilmesine, açık açık bilinmesine, Mısır'da izlenecek politikalar üzerinde bir araya geleceklerinin işte davulun zırhına ile ilan edilmesine karşın erteleyen görüşme. Şimdi bu ve benzeri şeyler dilin soru işaretine işaret getiriyor. 11 maddelik bir Gülen cemaati açıklaması oluyor. Yani muhtıraya benzer bir açıklama sanki. İşte burada Mısır konusunda plan deniliyor. Yani en temel bir konuda bir yandan işte Nusra ile Suriye'ye silah yardımı yapıldığı ve bunu Kürtlerle Kürtleri kırdırılmaya çalışıldı. Ama sen içeride Kürt sorununu çözmeye çalışıyorsun. Yani bunların hiç direksiyon hakimiyetinin yitirildiğini gösteriyor. Sıralayabilirim 100 tane program yetmez. Ve bütün bunlar içerisinde gerçekten destur zamanı geliyor bir taraftan. Ayrıca Gezi ile Mısır'ı ilişkilendirerek bir siyaset yapmak, artık bunun sonuna geldiğini anlamadan hızla gidiyor. Yani Gezi ve Mısır olaylarını ilişkilendirerek iktidarını perçinlemeye çalışma ruhuna hakim bir başbakan sürdürülebilir bir başbakanlık yapamaz. Bunu kendilerinin içerisinden de görenler var. Yani Gezi Mısır olaylarıyla ilişkilendirildiği takdirde başbakanlığının gittikçe riske atan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ve ikide bir her şeyde bunun gündeme getirmesi, bunun ilişkilendirilmesi, buradan Batı sürecinin yaklaşması ve istikametsiz bir Türkiye'ye dönüştürdü. Türkiye'nin yönünün neresi olduğunu herhalde Dışişleri Bakanlığı diplomatları da çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Yani şu anda sürekli sabah akşam Avrupa Birliği'nin projesine demediğini bırakmayan bir Avrupa Birliği bakanımız var. Neyse süremizi yapmayalım. Bu bağlamda istikametini şaşırmış ve direksiyon hakimiyetini yitirmiş bir durumda ilerliyoruz. Ormanlar yanıyor, insanlar ölüyor. Haksız bir durumdayız yani ben aslında. Evet, Can'a sorduğum soruyu bir de size de sorayım bu sabahın başında. Yani bu Mısır meselesi en acil meselelerinden biri olarak Türkiye'nin görülüyor. Zaten Başbakan'ın sözlerinden de öyle ifade ediliyor. Yani bugün Mısır, yarın Türkiye gibi ifadeler. Dolayısıyla fevkalade acil bir durum var. İnsani durum açısından da öyle. Buna karşılık da devletin en yüce makamlarında yani başbakanın cumhurbaşkanlığıyla zirve yapması da çok normaldi. Fakat ertelenmiş. Neden ertelenmiş diye sordum ben. Hiçbir açıklama yok çünkü. Yani bu kadar çok acil sayılmaz o zaman. Çünkü Perşembe gününe ertelendi diyor NTV MSNBC'nin haberinin alt başlığında ama ben sonra baktım. Başka Perşembe'ye ertelenmiş. Yani 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da yapılacak diyor. Yani eğer acilse, yani dünyanın herhalde en acil sorunu olduğunda muhtemelen herkes hemfikirdir. Hele Türkiye açısından işte büyükelçiler şeye çağrılıyor filan böylesine iki ülke arasında da fevkalade gergin de bir durum var. Buna karşılık da devletin zirvesi denebilecek yerde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında görüşme hiçbir açıklama yapılmadan 11 gün sonraya erteleniyor. Yani pek acil görmedikleri aşikar. Şimdi bu Mısır konusunda aslında Ankara'da Mısır Büyükelçisi mübarek döneminden bildiğim kadarıyla kalan ve tecrübeli bir adamdır. Ondan sonra ve mübareğin bir süreci içerisinde işte ordunun göstericilerin yanında yer alması ve o süreçte çok aktif çalıştı. İşte yeniden ordu Sisi el koyduğunda onun argümanı Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı nasıl bayağı bir trafikte bulunan da bir adam Ankara'nın bildiğim kadarıyla kıdemli büyükelçilerinden. Kendisi bu konuda aktif çalıştı ama hatta şöyle bir şeyi kullandı yani sizi geçen sefer ordu ağırlığını göstericilerin yanında koyduğu için değişim oldu. Bu sefer de yine göstericilerin yanında yer alıyor. Siz bu politikanızı bu şekilde gözden geçirin dedi daha katliamlar olmadan önce. Ondan sonra bu katliamlara kadar aslında ciddi görüş ayrılığı Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında vardı. Nitekim ciddi denden kastım yani Başbakan'ın tavrına göre daha yumuşak gidiyordu. Yani milli bayramlarını kutladı Gül. Gülen tarafından çok şey açıklamalar, rigid açıklamalar hiçbir zaman olmadı o katliamlara kadar. Ama Başbakan Gezi ile birlikte ele alıp işte Mısır işte Gezi yaklaşımıyla olayı daha da derinleştirdi. Sesi de üstüne katliamlarla dönünce görüş şeyi hatta ben iyi hatırlıyorum Gül biz bütün tarafları içine alan formüller üzerine çalışıyoruz diyordu. Sonuçta yani ciddiyetsizlik ne noktada olduğunu gösteren bir şeydir bu. Ama Ankara muhabirliği kalmadı yani onu söyleyeyim. Evet. Eskiden parlamento, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı ilişkilerini çok iyi yani bunca şeyi gözlemlediğim için söylüyorum. Ankara'dan haber çıkmasını bile gazeteler istemiyor yani. Onlar çünkü manşeti İstanbul'da düzüyorlar. Evet. En azından eski dönemde şey denirdi mecliste çalışan gazetecilere. Öğlene kadar bir şey çıkarttınız çıkartmayız. Öğleden sonrasının manşetini biz buradan atarız derlerdi. Şimdi ne öğlen ne sabah çünkü Erdoğan 2010-2011'den sonra yasama yürütme yargı yani kuvvetler tekliği üzerine kafayı yordu ve Türkiye'yi de bu şeye getirdi. Çalışmıyor evet. Sistem. Evet, kuvvetlerin tekliği. Bayağı endişe verici. Peki burada ara verebiliriz herhalde. Keselim değil mi? Yani yoksa sonu yani, gelmeyecek. Çok şey var konuşuyoruz. Ben sizin programınızı da girelim yani. Peki çok, her şeye rağmen çok teşekkürler. İyi şeyler de duyuyoruz bu hafta. İnşallah. Peki bakalım. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için